nek najskuplju cenu platim, a ja starina žija, takav sam šta mogu. Bićeš moja ili čija, rec sam dao Bogu. Najskuplju cenu platim, a ja starina žija, takav sam šta mogu.